Mwana mwasu, boni ba mousa na ba kaber na ba antoinette na ba lousa mba na ba na ba si mousu sura mwana ba ngote. Ba ke wapi? Basa mba kanena abu mouchi salu mujimbe. Oh, boni. Nga zolo wana li nga la yo zolo ba na nga chiluba. Toyoka na ndenge nini? Chena mwumani ya bianito. Ka. Ushima. He bianto nye yoyowe. Bianto kasanda. Bia kutondi mbingani. Kaka. Malu woso bia kasandas. He bianto nye yoyowe.